Onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman, biz atalarımızı da bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti. Derler. De ki, Allah hiçbir zaman hayasızlığı emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'a karşı mı söylüyorsunuz?